laptopy gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki no frost. W super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest już punktualnie 7, czas na serwis w Trójce. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. Inwestycje w porty przyczyniają się do naszego wzrostu gospodarczego, mówi premier. Polska chce pozyskać od Szwecji samoloty wczesnego ostrzegania. Nadciąga cyklon Dawid, przyniesie ulewę i burzę z gradem. Polska gospodarka rozwija się szybko na tle innych krajów europejskich, między innymi dzięki inwestycjom w gospodarkę morską, powiedział w porcie w Gdyni premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił też uwagę na kwestię bezpieczeństwa na Bałtyku. Borykamy się z wielkimi geopolitycznymi zagrożeniami, w wyniku których Morze Bałtyckie może stać się po raz pierwszy od wielu lat wewnętrznym morzem całkowicie przyjaznym nam, Rzeczpospolitej. Może to być wewnętrzne morze Paktu Północnoatlantyckiego. I to bardzo dobrze, bo to zwiększy bezpieczeństwo całego obszaru bałtyckiego, zwiększy bezpieczeństwo Polski. Jak dodał premier, rozwój gospodarki morskiej to także inwestycje w rozbudowę portów w Gdańsku i Gdyni oraz budowę gazociągu Baltic Pipe. Trwają zaawansowane rozmowy w sprawie pozyskania ze Szwecji samolotów wczesnego ostrzegania. O tym, że Polska prowadzi takie negocjacje, poinformował wicepremier i szef MON-u Mariusz Błaszczak po spotkaniu ministrów obrony Grupy Północnej w Legionowie. Pozyskanie maszyn ze Szwecji ma wzmocnić obronę naszego kraju i całej wschodniej flanki NATO, powiedział szef MON. Jesteśmy sąsiadami przez Bałtyk, podobnie postrzegamy zagrożenia, które płyną ze strony rosyjskiej. Szukamy też wspólnych rozwiązań, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Chciałem powiedzieć po raz pierwszy publicznie, że jesteśmy bardzo zaawansowani, jeżeli chodzi o pozyskanie ze Szwecji samolotów wczesnego ostrzegania. Prowadzimy już szczegółowe negocjacje. Mam nadzieję, że w krótkim czasie zakończą się one powodzeniem. W ramach Grupy Północnej spotkali się ministrowie obrony 12 państw. Podczas narady omówili bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO oraz agendę szczytu sojuszu w Wilnie. Za 2 godziny ósmoklasiści napiszą swój pierwszy poważny egzamin. Na początek język polski, w kolejnych dniach matematyka i język obcy. W tym roku do egzaminów podchodzi ponad 14 tysięcy uczniów z Ukrainy. W tym roku egzaminy są przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Warto pamiętać o tym, przypominamy, że w tym roku i jeszcze w przyszłym roku egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w ograniczonym zakresie wymagań podstawy programowej. To wszystko konsekwencje tego, co się zadziało od 2020 roku, czyli mamy takich 20, 21, 22, 3, 4, 5 lat, kiedy te wymagania są ograniczone. Wracamy do pełnych wymagań podstawy w 2025. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę, ale egzaminu nie można nie zdać. Pacjenci chorzy na raka od wczoraj mogą korzystać ze wsparcia koordynatorów. Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej mają pomagać pacjentom chorym na raka w procesie diagnostyki i leczenia. Z pomocy koordynatora onkologicznego już korzysta pani Barbara z Lublina. Ta pani koordynator zadzwoniła do mnie i powiedziała, że jeśli się zgodzę, to już mogę natychmiast trafić na oddział onkologiczny i już będą ze mną współpracować. I to był pierwszy telefon, to był od pani koordynator, więc ja już się czułam bezpiecznie. Nie zostawili mnie samej sobie, to jest naprawdę instytucja super. Na zatrudnienie koordynatorów onkologicznych resort zdrowia przekazał ponad 84 miliony złotych. Nad Polskę nadciąga cyklon Dawid. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na południu i zachodzie. Jak mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, burzą będą towarzyszyły ulewne opady deszczu. W województwach od lubuskiego przez dolnośląskie, południową część Wielkopolski, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie, tu te burze będą miały nieco silniejszy charakter. Może spaść do 35 mm deszczu, natomiast porywy będą osiągały wartość około 60 km na godzinę. Grad może mieć wielkość średnicy do 2 cm. Burze mogą pojawić się także najbliższej nocy, zanikną w środę nad ranem. Poczta Polska wprowadza dziś do obiegu 2 znaczki pod nazwą Polskie Karpaty Wschodnie. To najbardziej na wschód wysunięta część polskich Bieszczadów. Sam znaczek ma dodawać symbolikę i piękno regionu, mówi Krzysztof Górski z Biura Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki w Poczcie Polskiej. Widzimy na tym bloczku jeden z unikatowych kwiatów polskich Karpat Wschodnich, czyli ciemiernik czerwonawy. No i to wszystko wpisane w piękną panoramę Karpat Wschodnich, Bieszczadów. Tutaj mamy też występujące w naszych górach zwierzęta. Chciałbym podkreślić, że znaczki Poczty Polskiej są uważane za jedne z piękniejszych w ogóle znaczków na świecie. Znaczki polskie Karpaty Wschodnie mają nominał 4 złote, a w ich tworzeniu uczestniczyli leśnicy z nadleśnictwa Baligród. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie o poranku, proszę Państwa, jeszcze w większości naszego kraju słonecznie i ciepło, i jak na tę porę dnia, 5 minut po godzinie 7, mamy tak zachmurzenie umiarkowane i duże w części kraju, słonecznie jest w centrum i na wschodzie, na zachodzie i południu przelotny deszcz, a na południowym zachodzie miejscami burze, w ich czasie możliwe intensywne opady deszczu, o czym mówiła Karolina i Krzysztof w serwisie. Temperatura dzisiaj od 19 na zachodzie do 24-25 stopni na wschodnich krańcach i w centrum, tylko nad morzem dzisiaj około 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7 to druga godzina pory na Trójkę. Witają się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Dzień dobry. Do 8.45 Państwa zapraszamy. Witamy i przypominamy, że o poranku mamy taką nietypową zabawę. Tak jest. Dzisiaj prosimy o to, żeby Państwo robili nam takie zagadki. Zagadki związane z naśladowaniem różnych zwierząt. Bo my lubimy zagadki. Tak, lubimy też dobrze się bawić. Mam nadzieję, że to się udziela w drugą stronę, że to nie jest tak, że tylko my się dobrze bawimy. Bardzo mocno na to liczymy. A to wszystko związane oczywiście z tym, że jest okres godowy, że jest rykowisko i że też będziemy o tym Państwu mówić dzisiaj w programie porannym, w porze na Trójkę. I od rana odbieramy niesamowite telefony związane właśnie z tym naśladowaniem różnych odgłosów. Staramy się nadążyć z odpowiedziami na Państwa zagadki, z różnym skutkiem, ale na pewno z uśmiechem na twarzy. Natomiast u nas jest tak, że do programu porannego, do pory na Trójkę, można właściwie zadzwonić w każdej sprawie. Absolutnie. 2, 7, 3. Wszystko. I teraz taka zbiórka różnych pytań i tematów. Ja troszkę z innej beczki. Wczoraj w jednym z portali internetowych przeczytałem o takiej sprawie 10 zawodów, w których znajdują się psychopaci i wśród nich znaleźli się również redaktorzy prowadzący na przykład audycje radiowe. Proszę mi powiedzieć, jak się panowie ustosunkują do tego? Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękujemy, no pozytywnie. Proszę sobie wyobrazić, że my przebywamy w miejscu, gdzie ściany są miękkie. Jest tylko jedno okno. Na szczęście można podwójne. Je otworzyć. Na szczęście są też klamki. A czy tak jest w istocie? No cóż. No proszę pana, proszę się odsłonić. No ja to uważam, że troszkę tak. Lekarz zalecał kontakt z ludźmi, także pozdrawiamy. Dlatego panu bardzo serdecznie. Posadzili nas tutaj obaj, żebyśmy sobie siedzieli. Żebyśmy się wspierali, dokładnie. Tak. Dzięki serdeczne, tak swoją drogą. Ciekawe, na którym miejscu znaleźli się prowadzący program. Na pewno w pierwszej dziesiątce. Radiowe. Dobrze, to jeszcze druga sprawa związana z jeleniami, bo przypominamy, w Goraju na północy Wielkopolski znowu było słychać ryczenie jelenia. Chodzi o konkurs, w którym zawodnicy naśladowali głosy byków, ale tym razem pan Stanisław trochę w innym kontekście. Ja dzwonię z poradą dla kierowców, ponieważ jelenie w tym okresie stanowią zagrożenie na drogach, dlatego warto zakładać na bagażnik dachowy po 2 rowery. To budzi niezwykły szacunek u jeleni. Rada jest poważna, bo to działa, oczywiście. To nie pan Stanisław, tylko pan Marek. Dziękujemy panie Marku za tę radę. No, proszę pana, no bardzo cenna. Bardzo cenna. Albo chodząc na przykład gdzieś leśnymi ścieżkami, trzeba trzymać tak ramiona do góry, wie pan, jakby imitując tutaj rogi. Szkoda, że państwo tego nie widzą. To taki jest nie, mój komentarz. To, proszę pana, oczy ma wyobraźni można. Jeszcze raz pokazuję tutaj. Rogi ma pan takie. Chodzi, może wydawać dźwięki różne. Jedni podnoszą ręce wysoko, żeby robić rogi, ale też jak już się te ręce uniesie, to można zrobić skrzydła, a jeżeli skrzydła, to ptactwo. Dobra, to spróbuję teraz, może wyjdzie. To pozdrawiam. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. Pojawił się gołąbek pokoju. Proszę państwa, no i ten gołąb to jest prawdziwie zakochany gołąb, tak grucha o poranku. Carly Rae Jepsen teraz muzycznie w Trójce. Rozpoczynamy drugą godzinę i przypominamy 2, 2, 7, 3 to numer telefonu do nas. I looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. A prawie 13 minut po godzinie 7. W Goraju na północy Wielkopolski ponownie zaryczeli jak jelenie. W ostatnią sobotę odbył się tam 20. ogólnopolski konkurs wabienia jeleni. Zawodnicy naśladowali głosy byków, czyli samców, podczas okresu godowego, zwanego rykowiskiem. Z kolei sędziowie oceniali, czy robią to prawidłowo. Sprawdzał to też nieco mniej fachowym uchem Przemysław Stochaj z Radia Poznań. Pierwsza konkurencja Bekstady, prosimy zawodników o rozpoczęcie konkursu. Zbigniew Biber. Sędzia. Pan tak naprawdę ocenia, czy zawodnicy dobrze udają zwierzęta. Tak, jak naśladują głos jelenia byka. To trudne zajęcie? Naśladować? No nie jest to łatwe. Trzeba mieć talent muzyczny. Rycienie byka jest wielorodzajowe. W czasie rui byk różnych głosów używa. Jest odstraszanie, są wyzwania do walki, gdzie byki walczą o prymat nad chmarą łań. Po co w ogóle wabi się jelenia? Żeby go wyciągnąć z jakichś tam zakrzaczeń i żeby ocenić, czy ten byk jest bykiem przyszłościowym, czy też jest bykiem selekcyjnym, którego należy usunąć z łowiska, bo chodzi o przekazywanie genów. Te geny przekaże swoim następcom. Tomek Górzyński, jestem aktualnym wicemistrzem Polski. Może pan opowie o tym sprzęcie, który pan trzyma w dłoni? Tak naprawdę zwykła tuba. Cały myk polega na tym, żeby dostosować swój głos do byka, którego słyszysz. I wszystko tylko z jednej krtani. Umiejętnie naciągając ją, musisz spędzić, no to już nawet nie dni, a lata w lesie i słuchasz tych byków. To jest właśnie głos byka, który ma już łanie ze sobą i on ich broni. Bartosz Hela, Kołowieckie Bażant, Szybsko Wielkie. Ale ta historia sprawdza się w lesie? Czy pan nam tutaj wymyśle na bieżąco? Naprawdę, to się sprawdza w lesie, to jest autentyczne. Ja może zajrzę jeszcze raz do tej rurki, tutaj nic nie ma w środku, to wszystko wychodzi z gardła, ten dźwięk. Tak, Właśnie dlatego się luzuje pod szyją, żeby ta krtań była jednak miała więcej mocy do pracy. Biegłem za panem, bo widzę, że ma pan taki ciekawy sprzęt, muszle. Tak. Na tym będzie pan grał? Tak. To jest muszla Trytona. Ona jest właśnie specjalnie tak tutaj poprzycinana, żeby można było na niej wabić. Sprzęty są ogólnie znane. Jest tuba jakaś plastikowa, albo są tuby brzozowe. Różne są przyrządy. Kiedyś za dawniejszych czasów wabiono nawet na muszli od lampy naftowej. Bardzo ładnie rezonuje. To jest cieniutkie szkło, bo to są niuanse takie, które trzeba po prostu wychwycić, bo złe zaryczenie czy zawabienie w lesie powoduje, że jelenie uciekną. To jest taki bardzo tęskny głos, bo będzie słychać go. Żeby przekonać tamtego byka, że ty jednak jesteś od niego, powiedzmy, słabszy. Właśnie o to chodzi. Ty masz być słabszy, żeby on miał odwagę do ciebie przyjść. A te budki, które stoją przed nami i w których chowają się sędziowie, po co? Są po to, żeby było anonimowość zachowana. Bogdan Michalak, sędzia, zawodników się nie widzi. To może takie wskazówki dla młodego adepta. Jak się tego uczyć? Pan też taka podpowiedź chyba była na początku, że nagrywa filmy. Oczywiście, że tak. Na kamerze jednak też możesz zaobserwować sobie nawet w domu kilka razy ten film obejrzeć i słuchasz i wiesz mniej więcej jak ten byk, jaki ma głos. Proszę państwa, jakby nas nie było przez chwilę słychać, to my już oglądamy te filmiki. No, niesamowite jest to, no niesamowite, jak człowiek potrafi rozróżnić dźwięk byka, który ma łanie za sobą, albo który tęsknym głosem. No, albo takie, takiego słabszego, który zwabia tego innego, żeby go potem wyjaśnić językiem młodzieżowym, idąc i tym trybem myślenia. Przemysław Stochaj z Radia Poznań opowiadał nam o tym wszystkim. Również wybrał się na konkurs wabienia jeleni. Robi to wrażenie. Proszę państwa, do dzieła. 2 2 7 3 czekamy na naprawdę dorodne gatunki. Wyciągnij się na brzuch. 20 minut po siódmej to trójka i pora na trójkę. Budzimy się wspólnie. Budzimy się, proszę Państwa. Dzisiaj prosimy nie regulować radioodbiorników, bo faktycznie różnego rodzaju dziwne dźwięki mogą pojawić się na antenie. No to zaczynam w takim razie. Dziękuję. Dziękujemy. Tu nie ma wątpliwości, prawda? Nie, no nie. Nie ma żadnych wątpliwości. Pozdrawiamy. Weronika, Weronika. W radiu mnie dzisiaj jestem puścili. Jestem w radiu, dokładnie tak. Dziękujemy pięknie, że włączacie się Państwo do tej zabawy. Naśladowanie. I co tam robiłeś w radiu? Zwierząt. Dzisiaj od samego rana. Skoro świt, tutaj przyszliśmy i naśladujemy od rana. Dwie dwójki, siedem trójek, a to wszystko za sprawą tych wydarzeń, o których przed chwilą mówiliśmy na antenie, czyli tego konkursu udawania byków jelenia, który podczas godów albo wabi, albo łania przed nim, albo za nim. Tak swoją drogą ciekawe, jak zdobywa się na przykład kwalifikacje na bycie sędzią w takich zawodach, bo pan Szymon Marciniak, polski sędzia piłkarski, otrzymał nominację, proszę pana, do poprowadzenia takiego finału rykowiska mistrzów, wie pan, i tam zagrają dwie drużyny, Manchester City i Inter Mediolan, no i on będzie musiał to rozsądzić. Jak oni pięknie ryczą na tym boisku. No, proszę pana, jeden jest taki Portugalczyk ryczący, to on jak przegrywa, to non-stop ryczy. Albo jak go ktoś podetnie, prawda? No to też tak ryczy. Samo ryczy, no. Tak jest, można to porównać, takie rykowisko. Faktycznie, tylko że znacznie większy budżet jest tego konkursu. A tutaj nie wiemy właściwie, jak tu być sędzią, bo ja nie wiem, czy bym nie wolał sędziować, wie pan, czy ja bym się przyglądał z boku, oceniał. To byłoby może fajne to by było, na ja pewno. Myślę, że to lata praktyki, bo chyba nie do końca można nauczyć się tego z książek. Aha, to na pewno, to proszę pana, takie coś to tylko ze słuchu. Natomiast my dzisiaj w tym konkursie porannym bawimy się w taką zabawę, że państwo naśladują absolutnie każdy rodzaj zwierząt. I to mogą być i gady, płazy, ssaki, wszystko, to co może być nawet żółw. Do głowy. I to jest. I był żółw dzisiaj, a ryba? Ku naszemu zaskoczeniu. Tak jest, podobno nie ma głosu. No może, to może coś takiego państwu zaproponujemy i słuchacze też przyłączają się do zabawy, spróbują odgadnąć, czyj to dźwięk. Dzień dobry, czy mogę udać żabę? No i cudnie. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Urocza ta żabeczka o poranku. On Cracker Island it was born to the collective of the dawn. They were planting seeds at night to grow and made a paradise where the truth was not attuned. And it's sad as I consumed into my form as every day. To be a cult, they didn't know its many strategies. They taught themselves to be a cult, they didn't know its many strategies. Collected from the grave. zapraszamy do reklamy. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem. Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali. A może ekspres do kawy, automatyczny? Tak, i patrz, wszystko w Media Expert teraz taniej na dzień mamy mają. I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No. Przeceny na dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Dobre relacje nigdy nie tracą na wartości, dlatego dobrze o nie dbać. Pojechać do dawno niewidzianego przyjaciela, zabrać babcię na wycieczkę albo spędzić weekend tam, gdzie was jeszcze nie było. O relacje warto dbać. Z dużą pulą biletów w promocyjnych cenach to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Napisał teksty do ponad 3000 piosenek. Był także czołową postacią polskiego kabaretu. Marian Hemar, gwiazda kolejnego koncertu z cyklu To, co najpiękniejsze. W wiosennej uczcie muzycznej Polskie Radio oferuje współczesne wykonania i aranżacje wielkich przebojów artysty. Środa, 24 maja, od godziny 19:00. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego oraz transmisja na antenie Jedynki. Na koncert z cyklu To, co najpiękniejsze, zaprasza sponsor PGE Polska Grupa Energetyczna. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Jeśli chcesz porozmawiać z robotem Kopernikiem, zobaczyć lewitującą kaszę mannę i wsiąść do autobusu, który oczyszcza powietrze, weź udział w największym wydarzeniu ze świata nauki. 26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Rewolucje Naukowe. W sobotę, 27 maja w godzinach od 11 do 20 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i stronie www.polskieradio.pl. Zapraszamy. Sponsorem głównym 26. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Sponsorem głównym 26. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Grupa Azoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Przed nami kolejny raport drogowy. Jan Biewiór, Polskie Radio Kierowców. Sprawdzamy sytuację o poranku. Halo, halo? Halo, halo, dzień dobry. Na początek Śląsk, droga S86. Tu mamy korek na całym odcinku między Sosnowcem a Katowicami. Zakorkowana także ekspresowa jedynka na trasie Mysłowice-Podwarpie. Stoimy w Dąbrowie Górniczej. Spowolnienie jest w obu kierunkach i ma ponad 5 kilometrów. Trójmiasto, zakorkowany jest węzeł Gdańsk-Południe na S6 w związku z pracami na węźle. Obie jezdnie są zwężone, a w tej chwili korek mamy na jezdni w stronę Łodzi, a także Torunia. Krajowa siódemka również spowalnia na odcinku od Żukowa do węzła Karczemki w stronę Trójmiasta. Nogę z gazu trzeba zdjąć również na wojewódzkiej 218, od węzła Osowa aż do samej Oliwy. Na koniec Wrocław. Czysto jest na A8, a także na A4 od Wrocławia aż po Pietrzykowice. Jedyne spowolnienia w regionie to droga 94 w Leśnicy oraz dojazd do Wrocławia od strony Oławy. Radio Nawigator Trójki. Jan Wiewiór powróci do nas za godzinę, a teraz czas na serwis Trójki. Informacje przygotował Krzysztof Zyblewski. A rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty o 9:00 język polski, jutro matematyka, w środę język obcy. Do egzaminów podchodzi ponad 500 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponad 14 tysięcy uczniów z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po rosyjskiej agresji. W tym roku sprawdzian przeprowadzany jest na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 3 lipca. W Sejmie początek prac nad projektem nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pierwsze czytanie przepisów zaplanowano dziś na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jej przewodniczący Marek Ast z PiS-u powiedział, że projekt ma odblokować Trybunał Konstytucyjny. Piosenki z tekstami Mariana Hemara w nowych aranżacjach będzie można usłyszeć podczas koncertu Polskiego Radia z cyklu To co najpiękniejsze. Odbędzie się jutro o godzinie 19:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie, zapowiada reżyser wydarzenia Marcin Kołaczkowski. Jest trochę piosenek znanych, ale bardzo dużo nieznanych. Będą utwory, kiedy znów zakwitną białe bzy, Zawołaj mnie. Będzie niesamowity duet z głosem Mariana Hemara, piosenka Uchodźczyni. A będzie także medley z Królewny Śnieżki, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że pan Marian Hemar był tłumaczem tych najbardziej znanych piosenek z Królewny Śnieżki Disney. Staramy się tutaj na nowo odświeżyć utwory Mariana Hemara. Będą różne duety, tersety, zbiorówki. Transmisję koncertu na antenie programu pierwszego oraz w mediach społecznościowych i na stronie polskieradio.pl. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Dzień dobry, kłaniamy się, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, panie redaktorze. Odpowiadam na ukłony serdecznie i czas na ekonomię. Cieszę się bardzo, u panów tak świeżo, rzeźko, okno pootwierane. Tutaj zimno wszystko. Pootwierał Radek okno już od 5 rano, chłodno jak nie wiem co. Dobrze, trzeba troszkę porobić pajacyków. Świeżym powietrzem, oddychać. Tak, gimnastyka poranna. A z tymi pajacykami to bym uważał, co za dużo za pajacyków, to już wystarczy temu poranku. No. Mhm. A co u pana dobrego, panie redaktorze? Same dobre rzeczy, proszę pana. Czy może mógłbym zacząć od gratulacji? No to proszę bardzo, oczywiście przyjmiemy. Zawsze. A to nie dla panów, przepraszam. To następny punkt programu. Nie, ale dla pewnej kobiety. To od razu trzeba było tak. Polska giełda, gratulujemy polskiej giełdzie. Panowie, indeks WIG20 przebił poziom 2000 punktów, z którego spadł niedługo po wybuchu wojny, kiedy z oczywistych względów kapitał uciekał z naszej części świata. W najgorszym momencie dosłownie szorował o dno poniżej poziomu 1400 punktów. W piątek zaczął atak szczytowy, dwutysięcznik zdobył wczoraj po południu. Wczorajsza sesja zamknęła się na poziomie 2005 punktów. Dobrze radziły sobie też pozostałe indeksy naszego parkietu, a także zagraniczne indeksy. No i tego sobie życzymy, oby polski parkiet odzyskiwał wigor i wiarygodność w oczach zagranicznych inwestorów. W górę także wynagrodzenia, choć już nie w tempie sprzed miesiąca. Wzrost płac w kwietniu wyniósł, mówiąc dokładnie, 12,1% porównując rok do roku. To oczywiście dobrze dla konsumentów. Z drugiej strony ta solidność rynku pracy nie za bardzo wróży dobrze tej narracji, w szczególności płynącej z Narodowego Banku Polskiego o spowolnieniu inflacji, bo duży popyt, wysoki popyt na rynku pracy, który niewątpliwie jest wspierany przez wzrost wynagrodzeń i rosnące zatrudnienie, to nie jest coś, co przekłada się na ewentualne spowolnienie wzrostu cen. Tak mówił wczoraj na naszej antenie dr Marcin Czaplicki, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Cały czas wzrost wynagrodzeń jest niższy od wzrostu cen, ale wszystko wskazuje na to, że spotkanie się tych dwóch wskaźników coraz bliżej, a to dobra wiadomość dla naszych portfeli. W drugiej części roku inflacja przestanie w końcu zjadać nam wypłaty. Według GUS średnio Polacy zarabiają teraz nieco ponad 7430 zł. Liczba robi wrażenie, ale wynika ze średniej arytmetycznej dotyczy tylko firm zatrudniających co najmniej 10 osób. Jak ten mechanizm dokładnie działa, to wyjaśnimy sobie jeszcze przed godziną 10 w informatorze ekonomicznym. I jeszcze jedna informacja, którą wczoraj podał GUS. Produkcja przemysłowa spadła o niemal 6,5%. Analitycy Crédit Agricole napisali, że to scenariusz zgodny z zapowiadanym miękkim lądowaniem naszej gospodarki, a w tym scenariuszu PKB ma ostro hamować, ale pozostać cały czas na poziomach dodatnich. Frank kosztuje o poranku 4,63, euro jest po 4,50, dolar kosztuje 4,16, brytyjski funt 5,17. 12, tak to wygląda. No nieźle się prezentuje. Tak sobie myślałem, jakie zwierzęta w ekonomii. No w tej symbolice ekonomicznej jest mnóstwo zwierząt, no, bo to przepraszam, i jastrząb, i gołąb, przecież, i byk, i niedźwiedź, i proszę pana, jeszcze na przykład łabądź, byle nie czarny. No i lew salonowy też się czasami pojawia. A czemu lew salonowy, łabądź? Tak, to... Proszę nam wyjaśnić łabędzia. No, proszę pana, to są takie, wie pan, wyjątki niezgodne gdzieś tam z jakimś takim trendem, które się czasami pojawiają na horyzoncie, no i to może zwiastować na przykład jakiś kryzys albo jakąś inną niezapowiedzianą. No to nie, no to, nie. To ja zapamiętam. Kryzysy to nie nasza bajka. Trzeba się wystrzegać w takim razie. Jak tylko zobaczy pan łabędzia, że podchodzi do pana, to uciekać, bo to kryzys finansowy. A gołąb też takie zwierzę trochę nieciekawe. Ale widzi pan, niby giełda taka z życzeniami dzisiaj przyjęła, taka pani, ale z Frankiem to się nie polubiła chyba, nie? Czy z Frankiem się nie polubiła? No wie pan, ostatnio ten nasz złoty naprawdę jest mocny i trzymajmy naprawdę za niego kciuki. No, złoty chłop, no. Golden Voice. Golden Voice. Zaryzykować stwierdzenie, że nasza relacja z Frankiem to skomplikowane, prawda? Oj, bardzo, bardzo. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Ja panu dziękuję. To ja pozazdrościłem trochę tych notowań. To może też swoje notowania przedstawię. To znaczy, pogratuluj, to zawsze działa. No nie moje. No, też to kobieta jest, czyli pogoda. Też jakby najserdeczniej gratulujemy i ściskamy. I chcemy, żeby było jak najlepiej, jak najsłoneczniej. I Golden Boy też będzie dzisiaj, bo słońca tak więcej jest, niż chmur. Ale tylko na wschodzie. Natomiast te notowania i wskazania dzisiaj to 16 stopni nad morzem, 19 na zachodzie, 24-25 na wschodzie. Tutaj najcieplej. I w centrum też będzie ładnie. Na Mazowszu. Także takie są przewidywania synoptyków. Zachmurzenie umiarkowane i duże w pozostałych częściach naszego kraju. Trójka. Program trzeci. Ale dobrze, że pan nie wychodzi, panie redaktorze, bo mamy kilka telefonów. Czy podsłuchiwał pan nas o poranku, przygotowując się do swojego wyjścia? Troszkę podsłuchiwałem. No te niektóre dźwięki, przyznaję, że zrobiły na mnie wrażenie. To może w takim razie zagadka numer jeden. Proponuję taki odgłos. Tak, to łatwo zgadnąć chyba. A no proszę, śmiało. A nie będę pana, panie Karolu. Nie, no prosimy, no, łatwo. Ja już obstawiałbym osiołka. Żeby tak mamy pewne podejrzenia. Inwektywami sypać, dokładnie. Mamy tak. Pewne podejrzenia, czy oby to był osiołek, no, może w jakiejś innej, różnej porze. Może to był łabądź. O, ten czarny, którego poszukujemy. Tak. No dobra, a coś takiego. A tak robi młody lew, jak widzi pierwszy raz małą mysz. To może ten lew salonowy. Tak, zagadka z odpowiedzią. To było fajne, no. I jeszcze na koniec jeden. To zaczynam. A tu nam pojawiła się postać bajkowa, także, czyli kaczor. Proszę państwa, 2, 2, 7, 3. Karol redaktorze, mam takie podejrzenie, że pan by też się dobrze w tej roli odnalazł. Wypuszczasz mnie pan. Wypuszczasz mnie pan. Może będziemy mieli jakieś dłuższe intro którejś piosenki, to Karol redaktor się ośmieli? Słonia. I da się wejść w tę rolę? Jak Robert Grzędowski. Samochód w deszczu stał. Radio przestało grać. Dotknąłem kolan twych. Nie liczyliśmy gwiazd. Lubiła tańczyć, pełna radości da. Zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówiła mi. Wiecznie trwać na jedno. zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Pełna radości tak, ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz. Zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. No i wspaniale było na jednej z dzikich plaż. 18 minut do 8, człowiek tak wraca wspomnieniami, no, kilka dekad temu, polska muzyka, no, właściwie ten czas bardzo szybko. Ja widziałem, jak pan tutaj nóżkami pod stołem, coś musiał pan tam, proszę pana, jakoś to miło wspominać, no, nie chcę drążyć tematu, nie miejsce i nie pora, ale... Ale warto. Warto pochodzić na boso po plaży. Proszę państwa, bo polskie plaże są przepiękne. Portal USA Today zorganizował ranking najlepszych kierunków do taniego podróżowania. Na szczycie zestawienia znalazła się bam, barabam, Polska. Uczestnicy głosowania mieli do wyboru 20 destynacji na całym świecie, spośród których mieli wybrać te najtańsze. Kryterium stanowił dzienny koszt pobytu w danym miejscu, który miał nie przekraczać $100. Czytelnicy mieli 4 tygodnie na to, by wybrać najbardziej budżetowe kierunki. Wybrano Polskę. No nie wiem, czy my Polaków przekonamy tą informacją. To jest najtańszy kierunek. Ale to jest sukces, ponieważ właśnie Polska znalazła się na szczycie tej listy. Na drugim miejscu Sycylia. To jest dla mnie zaskoczenie, bo często z Polski do Włoch, zwłaszcza na Sycylię, się wybieramy. Na trzecim miejscu Meksyk. Czwarte miejsce przypadło Kostaryce, a na piątym miejscu znalazła się Chorwacja. Na kolejnych pozycjach w rankingu znalazły się Bali, Tajlandia, Peru, Filipiny oraz Turcja. Goście zagraniczni przyjeżdżające do naszego kraju doceniają nie tylko niezwykłe dziedzictwo, historię, zachwycającą naturę czy polską gościnność, ale także wysoką jakość usług turystycznych w przystępnych cenach. No to szanowni Amerykanie, no thank you, jest nam bardzo, bardzo miło. Zapraszamy tłumnie, przyjeżdżajcie. Przypomina się scena z pewnego serialu Alternatywy 4, kiedy to Stanisław Anioł taki welcome, prawda? I ten szpaler drzewek. Zapraszamy. Za zamieszkłe czasy. Tylko ładnie się zachowujcie w Krakowie, w innych miastach. Tak. Bez tak. krzyku, bez hałasu i będzie super, no. Tak jest. Chociaż to zazwyczaj Anglicy, prawda? Amerykanie to tacy chyba bardziej spokojni. Chociaż ja wiem, proszę pana. Jednak krew odróżnić. Także zapraszamy. Welcome. Zapraszamy. Przyjeżdżajcie. Ale tak swoją drogą naprawdę Polska jest przepięknym krajem. Podróżując po krajach Europy Środkowej i Południa spotykam się wielokrotnie z komentarzami takimi, że ludzie są zachwyceni. Ostatnio rozmawiałem z panem, który podejmował Holendrów, zachwyceni polskimi hotelami, jakością, naturą. Przebyli akurat na Mazurach, więc no super. Szapoba także dla tych wszystkich, którzy prowadzą i są w branży hotelowej i restauracyjnej. To jest kawał ciężkiej, odpowiedzialnej roboty, ale super państwo to robią. Ale są efekty, bo Polska, przypominamy, znalazła się na szczycie listy. Portal USA Today przygotował taki ranking najlepszych kierunków do taniego podróżowania. To no, teraz... Znaczy tak, żeby to państwa nie zachęciło w podnoszeniu cen za bardzo, prawda? Bo to nie o to chodzi. Zachęcamy, żeby utrzymać. Tak, co najmniej utrzymać. Tak jest. Wracamy do naszej porankowej zabawy. Naśladowanie dźwięków. Państwo dzwonią, udają zwierzę, my próbujemy je odgadnąć. Takie udomowione spyki w domu i oni taki odgłos wydają. Mateusz, poodkurzaj. Zara. Kurę typu kwoka. Tak, foczka, to jest fajne. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Oczywiście 2 2 7 3. Ona by mogła iść na randkę z tym bykiem. Mateusz, odkurz za... Super to było, bardzo Państwu dziękujemy. No i bawimy się nieprzerwanie, dlatego że powodem do tej naszej dzisiejszej zabawy były niedawne zawody na rykowisku. Więc zachęcamy Państwa do tego, by próbować naśladować zwierzęta. No i oczywiście wszystkim tym, którzy posiadają żółwia, wszystkiego najlepszego, bo jego dzisiaj światowe święto. Minut i będzie siódma, przypominamy punktualnie, wróć, ósma już godzina będzie. 10 minut i będzie godzina ósma, punktualnie o ósmej u nas najnowsze informacje z kraju i ze świata. Chociaż dzisiaj spokojnie możemy cofać czas, bo po prostu konkurs związany z naśladownictwem różnego rodzaju zwierząt jest tak dobry, że od razu dzień jest lepszy. Zabiera nas do pierwotnych czasów człowieczeństwa. Tak, tak, do tej gawędy, prawda? Przy ognisku na przykład człowiek siadał i opowiadał różne historie. Tak mówiliśmy przed chwilą Państwu o różnych destynacjach. Co prawda na szczycie najtańszych i najatrakcyjniejszych wakacji nie znalazły się Niemcy, ale mimo wszystko warto tam się wybrać. Tak jest. Właśnie o tej gawędzie, czyli pantałyk, przysiada się teraz do naszego ogniska i opowiada Tomasz Łysiak. Pan Pałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Monachium. Miasto w Bawarii, które jeszcze kilka lat temu Polacy wymieniali często, a to z racji tego, iż w tamtejszym klubie piłkarskim grał Robert Lewandowski. Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, skąd się wzięła nazwa Monachium? Po włosku notabene Monachium to Monako, tak samo jak księstwo Monako. I dlatego Włosi zawsze dodają wyjaśnienie, o które Monachium chodzi. Księstwo czy też miasto niemieckie i mówią Monaco di Baviera, czyli Monako z Bawarii, Monachium z Bawarii. Otóż nazwa Monachium wiąże się z opowieścią o założeniu miasta przez księcia niemieckiego Henryka Lwa w 1158 roku. To wówczas doszło do jego konfliktu z biskupem z Frzingi. Henryk na złość niejako przeciwnikom zniszczył most, którym transportowano sól z Salzburga, miasta soli, jak sama nazwa wskazuje. I przeniósł ów most, a wraz z nim dochody z Myta, trochę dalej, blisko monasteru benedyktyńskiego nad rzeką Izarą. To właśnie miasto założone przy benedyktyńskim klasztorze miało teraz czerpać zyski z handlu drogocenną solą. Mnich to po niemiecku Mönch i stąd mamy niemieckie München, miasto mnichów. A jak jest mnich po włosku? Monaco. I monaci to mnisi. Czyli Monaco, Monachium, to inaczej mnisie miasto. No dobrze, a zapytacie mnie Państwo, skąd tu w tym wszystkim brodacz monachijski? Otóż nazwa tego sympatycznego sznaucera, znakomitego zaganiacza niemieckich stad, wzięła swój początek po prostu od wystawy psów rasowych w Monachium właśnie, zorganizowanej w roku 1909. I nic mi jednak nie wiadomo, aby istniały jakiekolwiek związki etymologiczne między brodaczami monachijskimi a brodaczami monachijskimi benedyktyńskimi z XII wieku. W każdym razie Monachium miastem mnisim jest i o tym trzeba pamiętać, gdy kiedyś się do niego Państwo wybierzecie. Jest nas więcej, coraz więcej nas.